Lebon, Lipong, amon na fi. Danan. Ki nak ben njago la won quoi njago mi nak dafa am ay xaritu musulman xaritu yep ay musulman lañ affaire yoy nak legi nak mune day tup legi nak parents yi andu ñu ci tup bi quoi legi nak muy négocier ak parents yi di négocier ba yaaji dal ci and ndaysan legi bu mu tuubé nak gaay dal di koy yobbu nak xaritam yobbu ko ci imam bi ñu tuubal ko tuddé ko Mustafa affaire yoy muy julli di wor di def tup lepp lo xamantene rek julit santane nako rek mu koy def ndaysan papa ji nak daf ko genn won ci kër gi mu dëkk mom kessé légui nak tabaski jot mu wara ñu wara tabaski nak ku nekk jël sa xaar jour tabaski bi suba tel ñuy dem geej nak di sang xaar yi mom mu jël mbamam tak ba mu dëgër mbam ku xam dem geej di sang gaay yi jommi xaar di ne wayo lula dal li yow xana nga febar mu ne way mamay tabaski comme ñep nga na nga febar affaire yoy ñu nek mais mbam ko kenn ko tabaske mu ne wa pourquoi pas parce que man jëndu ma xaar dama ko faté affaire yoy yebbe na la mala mala la rek yoy nek dedet mala li do ko fi tabaske ok nañ leen dem ci iliman ji parce que ki daf ñu bëgga jomal légui nak ñu dem ci iliman ji nak iliman ji mu ngi tok nak ndaysan julli ba ñew nak tok nak préparer yeen di xaram mu yexsi ñu mu ne lan la ñu ne ko ah Moustapha dem ngi ni tu ba pare gadu mbam ko xam mu ne mom lay ray ci tabaski bi parce que mala mala la wax nañ ba sonna mu ne daf koy def ba legui imam ne ko nak lolou munul nek parce que mbam ko ken du ko tabaske wa yow julit pire nga legui xam nga ñep apprécier nañ ci li nga nek affaire yoy dal mu ne ko ok wa comme que man yow yaama tuubalon nga tuddé mo Moustapha lay kay mun nga tuubal sama mbam mi nga tuddé ko xar ndax ma tabaske ko moye